Och nu en ny timma med västkustens bästa rock. Det här är Anders Ivers i Pirate Rock. Då var det tisdag igen. Ni ska vara varmt välkomna. Idag sitter jag inte ensam här, men jag ska vänta en liten sekund med att avslöja vem jag har med mig. Vi kör en ledtråd här, så får ni se vad som händer sen. Så ska ni få träffa min gäst efter nästa låt. Så nya låten med Dark Tranquility, och då kanske ni anar att det är ingen annan Mikael Stanne som är med mig här idag. Välkommen ska du vara. Åh, tack så mycket. Vad trevligt att jag fick komma hit och hälsa på dig i studion. Ja, nu har man tjatat några veckor, men nu jävla tjat. Precis, jag fick ringa på. Det var kul. Det härligt. Hur är läget? Jättebra. Har du suttit och gjort intervjuer här dagen? Det har jag faktiskt. Jag har suttit och svarat på indiska frågor, brittiska frågor och och väldigt, väldigt klassiskt tyska frågor. Tyska frågor, det är de bästa av de tyska frågorna ändå. Ja, jag vet, ja det är de väl faktiskt. Why you cut your hair? Why do you sound like you sound? Ja, det är härligt. Ja, det har varit en del sån faktiskt. Det är skönt att få sitta och prata och lyssna lite mer på sin egen röst ikväll. Det här är ju faktiskt bättre. Det är lite schysstare ljud än i mina Skype-lurar hemma. Ja, det får vi hoppas. Det har blivit rätt mycket faktiskt. Det har varit sådär, ja, imorgon har jag 7 stycken intervjuer på raken när jag kommer hem från jobbet. Ja, men vad snackar vi? Det är lite mindre än 4 veckor kvar tills plattan droppar, va? Ja, precis. Mm. Så att, det är fullt ös. Jag har väl gjort 150 intervjuer än så länge kanske. Och mer blir det. Och känslan är god? Ja, ibland är det väldigt svårt att avgöra bara. Det är nästan det konstigaste ibland när man pratar med folk, och särskilt då med folk som inte har engelska som sitt modersmål. English is not your mother tongue. Och så får man bara sånt här, okej. Okay. Efter man har haft en lång så här, laddad utläggning om någon låt man känner starkt för och sådär. Du är en välformulerad man också. Jag kan tänka mig att du lägger lite krut på att folk kunna förklara låtar och sånt här. Jag försöker i alla fall. Och så kanske jag har legat och laddat länge och funderat på vad jag ska säga. Och sen så inser man allt för sent att den här intervjun kommer översättas till albanska i någon liten så här gratis tidning som delas ut på gatorna. Härligt. Ja, men jag vet ju aldrig liksom. Men ibland så är det så här. Folk är, very nice, okay, cool. Och så tänker man, herrjävlar, han hatar detta. Han har världens sämsta dag på jobbet. Han tvingas intervjua mig. Han hatar mest av allt. Och sen så slutar han intervjua mig. Typ, jag växte upp med musik. Jag har tatueringar över hela kroppen. ingenting är bättre än detta. Så man bara, men vad fan? Vi spenderar precis en timme. Jag bara känner mig helt meningslös. Jättekostigt. Men nej, för det mesta är det faktiskt väldigt bra och folk är väldigt positiva och entusiastiska och intressanta frågor faktiskt. Mycket bättre än vad jag är van vid faktiskt. Det är min första skiva jag gör med Dark Tranquillity. Jag är ovan vid detta. Men det är precis. Spänd förväntan. Smaka lite på det sen när vi väl kommer till USA och gör saker på plats. Får sitta och bolla lite istället. Det är mycket roligare att göra sådana intervjuer. Såklart. Än när jag sitter själv och bara låter och väsnas och skriker och... Det är lite därför jag gärna har med mig gäster här också. Man kan, även om både du och jag är köttrövar av naturen, så ja. Det finns bara så mycket man kan göra alldeles själv. Ja, precis. Ibland så behöver man bolla den där bollen. Så är det. Mm. Ska vi ta och spela lite musik? Du har ju fått välja idag. Ja, vilket är trevligt. Jag tänkte bjussa på en fantastisk låt som jag upptäckte förra året under Sweden Rock-festivalen. En god vän och tillika kollega Jens Florén som introducerade mig för det här fantastiskt danska bandet. Fantastiskt danska bandet. Ja, mega danska. Jag är lite sur att jag inte var med på det, för att du såg de här när vi var i Japan. Ja, precis. Bara några månader efter den här singeln hade släppt. Så den här singeln kom då förra sommaren redan. Och då bandet har legat lite och vilat lite. Det har inte hänt så mycket. De har ju funnits sedan tidigt 90 och sådär. Men jag har aldrig liksom lagt märke till när de spelade på Roskilde typ när vi var där 95, 96, 97 och sådär. Men nu är de tillbaka och så släppte de en platta då för ett halvår sedan kanske som heter Forward in Reverse. Den är ju jättebra. Den är ju det, den är så otroligt bra. Den är liksom rockig rakt igenom, det är proggigt, det är liksom, och de är en trio vilket jag gillar. Dock inte kanadensisk, men ändå liksom. Kanadensk. Otroligt härligt. De har ett löjligt namn, de heter Dizzy Miss Lizzy, men de låter för jävla bra. Och det här har hitten då som sålde mig på bandet, och den heter Made to Believe. Så lyssnar vi på den, tycker jag. Du gör det, då kommer den här. I want vet inte hur man slutar. Det är ju skönt. Vi får lite feeling här. Det är, som Mikael sa, att det är ett band som inte vet hur man slutar. Det är ett sånt jävla härligt långt slut där de bara, vi måste fortsätta riffa, det är så jävla bra. Fan vilket riff vi kom på. Det är så danskt och bra. Det är faktiskt fantastiskt bra. Jag är riktigt, riktigt grinig över att jag missade dem i Japan. Här, så. Ja, det var, jag grinade faktiskt av glädje för det var så fantastiskt vackert. De körde, det var väl två låtar jag kände igen. Jag hade, eftersom jag var ett nytt fan sådär, så Made to Believe och så en låt som heter Silver Line eller något sådär. Det var så bra, så hela Japan, liksom, var, kan det vara 10-15 tusen japaner som stod och sjöng med i någon låt de inte förstod. Det är lite udda ändå att ett sånt band slår i Japan. Det är inte så typiskt. De är superstora också. Det är grymt. Ja, precis. Så jag tror det är liksom där gitarrbaserade, liksom gitarrdrivet som gör att de är stora. Ja, det stämmer ju uppenbarligen. Mm. Och sen finns det någon form av, det kanske är en fördom, men att japaner går att spela lite, att det är lite virtuost, att det är tekniskt väl framfört. Absolut. En trio som faktiskt kan lira absolut, på riktigt. Jag tror det ligger mycket i det. De tänder på sånt där. Ja, men jag tror det. Mm. Det baserar enbart bittert på att tiamatallet slår lite. Precis, att Yngve är ganska. Yngve är ganska bra också. Nu tänkte vi att vi skulle slå ett slag för våra vänners i Katatonias turné. Ah, precis. Genom att inte spela Katatonia. Nej, för alla kan ju redan Katatonia, så de behöver ju ingen hjälp. Så du var intresserad mig för ett band som ska öppna för Katatonia. Precis, de spelar ju här på Pustervik den 28 oktober. Så Katatonia och det isländska progrockarna Agent Fresco. Precis, som du spelade för mig när vi körde till Gävle i somras. Ja, precis. Så supercoolt, härligt, galet band liksom. Alltså det finns ju ingen hejd på hur många band det finns från Island. Och nej, alla är bra. Det är helt, vi ska faktiskt fortsätta på det temat sen. Jag brukar återkomma till när jag turnerade med Vintage Caravan och de berättade om alla band som finns. Och det vi kan ju säkert rabbla 10 nu. Ja. Och det finns ju säkert 20 till bara inom hårdrocken. Ja, och det är halva landets befolkning i princip som spelar bra metalband. Och resten spelar isländska landslag. Ja, men exakt. Det är liksom. Och så är det några som misslyckas med sina bankaffärer. Ja, precis. Men det är ju helt galet, för de berättade att alltså, när de spelar lokalt på Island så då är publiken bara andra band. Ja. Alla spelar i band. Det är helt galet. Lite som i Göteborg på 90-talet. Ja, men lite så. För att vi var fler då. Ja, precis. En isländsk folk. Ja, men det är helt galet. Bara så black metal-scenen till exempel. Jag såg så 5-6 black metal-band från Island förra året. Ja. Svinbra sådär. Det finns The Shrine med Zeta, finns det något som heter. Ja, precis. Och sen så finns det några andra som har sådana konstiga bokstäver så att man kan inte googla dem ens. Nej, just det. Så uppskriver jag dem. men superbra liksom. Och sådär, hur går det till? Det vad händer? I lavan. Det måste vara det. Det är något i lavan. Ja, visst. Men hur som helst är det ju fantastiskt bra. Agent Fresco är ju bara, känns som ett sånt, kan bli hur jävla stora som helst. De har väl precis bara kommit igång, känns det som. Det här är andra skivan. Ja, precis. Jag skulle fråga dig. Är det första eller andra? Det är andra. Ja. Destroyer heter den. Ja, det är så bra. Så det är, och det är så svår musik. Man fattar ingenting och det är det som är så spännande med det. Man förstår liksom inte var melodierna kommer från och var rytmerna kommer från. Det är så förbryllande fantastiskt. Ja, nej, jag har varit lyssnat ganska mycket på den här skivan sen dess. Jag tycker den är riktigt, riktigt bra också. Ja. Vi tar och lyssnar på den. Det tycker jag verkligen. Agent Fresco. Howls. Howls! Här kommer han. We'll be right back. En glad och uppskattad publik som är lite större än bara jag och Mikael här. Ja, tydligen. Oväntat. Agent Fresco, en ny bekantskap sedan några månader för mig. Fantastiskt bra band. Underbart bra. Vi pratade lite om det här med det isländska musikundret. Ja. Vänta, det var väl, det finns ju naturligtvis pop och mer mainstream musik också, Björk och så vidare, som även där har ju en egen touch på det, får man säga. Ja, precis. Men om vi håller oss till det hårdare, så det finns ju, som sagt, jag har turnerat med Vintage Caravan, och det finns ju, vad heter de, Solstafir. Som är superbra. Svinbra. Sen finns det ett band som skulle bli nästa Guns N' Roses som heter Minus, eller Minus. Oj, det känner jag inte till. De relokaliserade till Hollywood och blev det nya Guns N' Roses rent knarkmässigt. Ah, de glömde av att lira. Precis. De var bra ett tag där i början, men försvann lite. Sen, jag kommer ihåg, vi stod och pratade om det här med det isländska musikundret då, med Vintage Caravan, och då sa han, det finns ett band som jag tror inte finns längre som heter Brain Police, som vi ska lyssna på strax. Alltså de finns inte längre, eller? Jag kände inte till dem här, så det här ska bli jättespännande. Den här plattan kan är nog en 10-12 år gammal, tror jag. Okay. Men då berättade Vintage Caravan för mig att de här hade en policy att spelar man ett instrument så ska man kunna bära det själv. Ah. Så att de roddade själva då, såklart. Mm. Då hade de en storväxt basist som hade en Ampeg med en sån 8-10 låda som han hade satt fast ryggsäcksremmar på. Så han tog den på ryggen och gick, och basen i ena handen och toppen i andra. Shit. Det är ganska imponerande faktiskt. Verkligen. Men det är även anledningen till att jag slutade spela gitarr. smart drag. Alldeles för tungt. Ja, precis, kommit från repet. Ont i ryggen. Mm-hmm. Så att vi tar och kör vidare på det isländska undret och lyssnar lite på Brain Police här, så får du se vad du tycker. Spännande. Här är Beyond the Wasteland. Beyond the Wasteland. Jag ber om ursäkt för detta. Nej, det var Wasteland. Ja, det var min tyska sida. Time for the hudvägg där, isländsk sådan från Brain Police. Härligt, jag inser att jag behöver en hjärnpolis i mitt liv. Det gör man väl lite till mans. Mm-hmm. Eller kvinns, om man nu är lagd åt det hållet. Ja. Vi, som sagt, vi ska ju släppa en skiva. Det ska vi. Och vi har spelat en låt redan, den första singeln. Mm. Och det är väl den där egentligen folk har hört än så länge. Ja, precis. Mm. Nu i... Var det för 2 veckor sedan så kom ju videon där, och det var ju kul att höra folks glada tillrop och sådär och glada reaktioner. Precis, och nu i fredags så droppar ju andra låten, titelspåret, som förhoppningsvis ni har hört, inte till leda än kanske, nej. Men snart ska ni ha hört den till leda. Vi, ja. Vi siktar på att bli, nej det är inte alls, jag vet inte riktigt vart jag är på väg med det. Men det här är titelspåret som släppte, och vad man kan väl någonstans tycka att den är kanske lite normbrytande från skivan egentligen, rent soundmässigt. Ja, det, så känns det lite. Det var en låt som stack ut ganska tidigt typ, i skrivande processen där, att man känner att okej, det här är någonting som är väldigt så här, annorlunda och väldigt så här, rå på sak, vilket gjorde det ännu svårare att skriva, tycker jag. I alla fall för mig. Det kan jag förstå. Det blir så här typ, hur ska man maximera en låt som är så maxad redan? Ja. Den är ju väldigt to the point, som du säger. Ja, precis. Jag har inte frågat dig så mycket om texter och sånt här, men var det här, skrev du den här när du visste att skivan skulle heta Atoma, eller blev det här titelspåret? Titlar kommer alltid sist, det är sen gammalt. Ja, okay. Så att, och särskilt albumtitel då. Ja. Så att, jag vet inte, den här låten hade, ingen låt hade någon titel från början. Så att allting kommer efteråt när man på något sätt ska sammanfatta allting. Vilket, för mig är det svåraste. Man sitter och lider och kämpar med en låt i hur länge som helst. Och sen så kan man bara sätta en titel som liksom sammanfattar allting. Ja. Det brukar gå typ om man har någon refräng som man diggar och sådär, men har man inte det så är det svårt. Men sen så ska man då sätta namn på en platta, då är det ännu svårare. Mm. Då är det precis, reducerar man allting till bara ett ord eller en fras och sådär, och det känns jättesvårt. Det är svårt att hitta det där, så därför så brukar jag konsultera Niklas, och då brukar han bara kunna sätta bra ord på enkla bra grejer och sådär. Så, att, så var det i det här fallet. Han bara hade liksom Atoma-titeln i huvudet på något sätt. Han tyckte det bara passade efter att ha läst igenom texterna. Ja. Han liksom, men det finns någonting om kärna och vad är vi egentligen och vad är vi på väg och varför är vi och var kommer det ifrån och är det här början på något nytt och lite sådana här tankar. Och så det var samma veva då som Niklas även gjorde omslaget då. Så fort vi hade bestämt oss för titeln, då var det så här, okej, men då kanske jag har en idé för ett omslag, och så tog det 3-4 dagar så var han färdig liksom. Ja. Så det är så härligt att se när han får så här inspiration och bara, nu vet jag vad jag ska göra, så kör han, så blir det fantastiskt. Ja, han är ju väldigt duktig, det får man ge honom. Mm. Nej, jag tyckte det också när jag hörde det första gången, när det fortfarande inte var helt klart, så var det också, jag tyckte att det här, det är ju klockrent liksom. Det är bra ord, snyggt ord som ligger fint både i skrift och tal. Ja, så det är lite tankeväckande på ett sätt. Liksom. Mm. Så man blir nyfiken, och det gillar jag. Så. Verkligen, det har du helt rätt i. Ja. Ska vi hålla käften lite och spela den låten? Ja, vad skönt. Det här är alltså titelspåret från den kommande skivan. Det här är... Atom. We'll be right back. Där hörde vi min gäst och även mig i våra lite raspigare lägen. Får man säga. Ja. Titelspåret från kommande skivan. Folk rider hög på våran egotripp här. Det kan man få göra. Ja, jag. Det tycker jag med. Ja, det ser, nu ska vi släppa ifall ni ska slippa höra mer Dorskilt idag. Mm-hmm. Men inte så himla länge. Nej. Kan vara skönt att rensa över med lite annat också. Jag tror det. Du är ju lite inne på ofta proggigare tongångar än vad jag är oftast. Ja, eller du presenterar mer sådana saker för mig som jag inte känner till. Jag snör nog lite in på sånt ibland. Det är en sån, började väl någon gång när man var 19 eller någonting och upptäckte så här engelsk progg och kanadensisk trio progg och allt sånt där. Så härligt. Så att, det är en sån där verkligen favoritgenre. Det finns ju så jävla mycket, allt från liksom skön metal till supersoft, ja, allt möjligt. Så det är bara spännande. Liksom. Musik som man inte riktigt förstår, det gillar jag. Ja, nej, men jag för det är lätt att bli insnöad, vet, när man lyssnar på så här melodiskt death metal till exempel, då kan man ju det där. Det är inte så spännande, liksom. Hur bra den är, så man kan ju alltid se igenom saker. Liksom. Och man lyssnar efter så här sångstrukturer, så det där kändes inte så spännande. Men när det gäller så här galen, innovativ progrock, då kan vad som helst hända. Liksom. Man har ingen aning, och det tycker jag är så jävla kul och spännande med det. Ja, helt klart. Jag har hittat mycket genom dig, ska jag säga också. Jag är ju lite mer nervös lagd mot siffror och ackord och liknande. Vill gärna taktarter ska gå i jämna. Mm. Men det finns mycket bra, det gör det såklart. Ja. Jag hade ju en kort men intensiv yes-period. Och jag gillar ju också kanadensisk powertrio och progg. Men du är lite mer äventyrlig lagd än jag där. Ja, men det är kul att hitta sådär. Det finns ju så mycket sådär udda band som man kanske inte får tag i annars. Så det är ju oftast genom typ, om du vet, man hittar genom en tidning eller sådär classic rock, prog och sådär. Och sen så är det ju i festivaler och sådär. Så i fallet av nästa band som vi skulle spela här, så skulle de spela på Roadburn, en grym festival i Holland som jag alltid åker på. Och då tänkte jag, ja, men då kollar jag upp dem, för jag litar liksom på festivalen. Sådär. Mm. Jag vet att de väljer bra band helt enkelt. Så att oavsett vad de väljer så är det i alla fall intressant. Och när jag hörde Clone då från Frankrike, som jag aldrig hört talas om, så var jag helt såld och insåg att det här måste jag åka och se. Men vilket jag åkte för att se men missade. Så kan det gå. Ja, det, så blev det. Men skivan heter ju, vad heter den? Någonting. Ja, de har bara släppt en skiva helt enkelt, och den är fantastisk. Det är den. Det är ett kontemporärt band, så att de finns nu eller? Det gör de faktiskt. Here Comes the Sun heter den. Ja, okej. Lätt titel, precis. Borde man komma ihåg. Det är väl bara sådär, så skön, ganska tung, så tuff, liksom, snygg och melodisk, härlig progg. Inget galet, inget överavancerat. Utan bara... Hur många är de? Jag vet inte. Fler än tre? Ja, tyvärr. Jag sjönkte om lite. Ja, jag vet. Och så stavar de Clone med K också, vilket är väldigt onödigt. Ja, men det tyder ju någonstans på mellan europeiskt ursprung. Det är inte många andra som skulle göra det. Nej, ingen som skulle. Nej, precis. Ja, nej, jag köper det. Det betyder att de är lite, kanske lite vågade också. Ja, precis. Lite mer... Eller så kanske de är helt enkelt... De är från Frankrike. De kanske tror att det stavar så. Så kan det också vara. Men det är lite oväntat bra engelskt uttal ändå, så att det är liksom, det, man skulle inte tro att de är från Frankrike om man inte visste det. I alla fall så upplever jag det. Ja, det stämmer. Jag har inte hört dem än, så det ska bli intressant. Men jag tror på det. Så Clone. Ja, enjoy. Då kör vi den. Please Fog enjoy. Heter låten. Så enkelt så. You can share your innocent dreams. Fogg, det här med klon. Och nu har Mikael också lärt sig att micken är på ibland. Ja, vad fan. Det gör ingenting. Det är sånt som händer. Mm-hmm. Mikrofonteknik är något du måste börja träna på. Det kanske kan vara dags nu. Uh-huh. Vi ska spela lite. Ja, det var ju faktiskt svinbra. Mm. Det ska jag kolla upp mer. Mm-hmm. Fördelen när du skickar över så här låtar till mig är att jag får ju dem per definition även i min dator. Ja, det är så med. Ja. Det känns ju bra. Mm-hmm. Just det, då missade du på Roadburn förra året då. Ja. Då hoppas vi på att det dyker upp. Inte nästa Roadburn då, för det kunde du inte gå på. Nej, för då ska vi ut och rocka istället. Precis. Det är så det får bli. Mars, april och maj typ för oss blir det. Ja, innan festivalerna börjar. Ja, precis. Oj, oj, oj. Ja, vi känns inte sista gången vi ser varandra på ett tag. Det blir gött. Ja, för fan. Ja. Det ska man inte klaga på. Nej. Men... ut och hårdrocka. Precis. Det, ja, man ska inte avslöja allting vi ska göra, men vi kommer ju träffa rätt mycket folk nästa år också. Ja, precis. Vad det ser ut som. Ja. Det börjar göra ont i magen i alla fall så fort man börjar se så här preliminära turnéscheman och sådär. Ja, lite så. Biter in till sådär i någon liten alktarm nere i magen. Ja, precis. Man säger, oj, det här blir inte Beach 2017 heller. Nej, men det var lite som jag såg så här, vår förra världsturnétröja som vi tryckte upp med hela Construct-turnén. Det är fortfarande ont när jag ser den. Trots att det var ett halvår sedan den avslutades. Jag sa, det är så många spel. Det går inte. Jag har sett den. Jag var med på typ kanske den sista 10 av dem. Ja, precis. Jag sa, ja, okej. Okay. Jag förstår. Missade du några? Ja, det är spalt efter spalt efter spalt. Ja, det var läskigt. Jag ska nog inte göra fler sådana tröjor, de är jobbiga. Precis. Inte, men turnera ska vi göra, men vi ska inte göra tröjorna. Nej, precis. Men då påminns man ju det där som man redan har glömt av. Precis, eftersom man alltid går bakom någon sån här crewmedlem som man på sig. Precis, som envisas med att bära våra tröjor. Ja, för fan. Jävlarna. Ett hårt liv vi lever. Ja, det är det. Nästa band trodde jag var ett annat band. Men, det finns många som låter eller känns liknande. Ja, i alla fall bandnamnsmässigt. Mm. Jag trodde att det här var en duo som heter Royal Blood, men det var det inte. Nej. Utan det är... Och man skulle kunna tro att det brittiska soliga rockbandet Thunder hade gått och blivit adliga. Ja, precis. Men så var det inte heller. Yes, Göteborgsvitsande om Thunder. Oh, det här är ju Royal Thunder från Savannah, Georgia. Precis. Mm. Faktiskt. Nej, inte Savannah, men Blackberry Smoke kommer ju nästgårds därifrån. Ja, Athens. Athens, precis. Och där är ju även Mastodon ifrån. Och R.E.M. Och R.E.M, exakt. Savannah ligger nära den där. Det är två band man inte alltid nämner i samma mening. R.E.M och Mastodon. Nej, det är sällan de syns på samma poster. Precis. De borde inte mötas heller, tycker jag. Nej. Men däremot Mastodon eller Baroness och Royal Thunder, som båda är från Savannah, känns ju som skönt gäng så där, som lätt skulle kunna spela och turnera ihop. Ja, det borde de ju faktiskt kunna göra. Mm. Det är lätt för turnébussen att plocka upp dem också. Ja, ja, men exakt. Logistisk dröm för fan. Ja, det bjuder vi på. Varsågod. Ja. Plocka upp. Då kör vi lite Royal Thunder. Det här är Time Machine då, från Crooked Door, den grymma skivan som kom för 1,5 år sedan. Ja, det är omkring, va? Mm. Faktiskt, Niklas Engelin från In Flames som intresserar mig för de här. Han är duktig på sånt där och intresserar bra grejer. Han kan komma och säga, det här ska du köpa. Liksom. Mm, och då lyssnar du? Ja. Så gör du som han säger? Oftast, ja. Det är ett par. Du är ju en som får in den proggiga. Han kan få in lite annat. Mm. Även min, eller vår gode vän Victor Marin, som var gäst här för några veckor sedan, har också god smak. Mycket duktig på sånt där. Det är kul att även en skivhökare som dig får tips. Ja, precis. Man kan bli blind alltså. Jag förstår det. Så är det. Mm. Men du kör väl lite Time Machine med Royal Thunder. Gött. Pirate Rock. We'll be right back. pampig avslutning. Det blev ju turnépaket där. Ja, vilken kväll det var för, med de två banden. Det var ju alltså Baroness som följde på Royal Thunder där. Jag hade gått hem nöjd efter ett sånt gig. Lätt, tänkte bara det ackordet på slutet och sen oh. Thank you, good night. Ja, ja, det hade funkat skitbra. Verkligen, jävla. Ja, oh. Ja, ja, ni som har lyssnat tidigare känner ju till min vurm för skäggrocksbandet Clutch. Och min likaledes skäggiga vän Mikael är också ansluten till den kyrkan. Jag kommer lite senare till festen, men... Men så dess har jag tagit åt mig av alla slattar. Så sant. Jag minns, vi har ju faktiskt roadtrippat för att se dem en gång. Mm-hmm. Du och jag och Victor Marin just och även Biffen. Le Biff. Den legendariske figuren. Mm. Det finns några sköna foton härifrån. Vi var lite trötta på vägen hem, vill jag minnas. Ja. Eller vill jag inte minnas alls, utan jag har bildbevis som har påminnt mig. Det har bevisats, ja, att vi var trötta på hemvägen. Men det var härligt, det var ju grymt att se dem på Tyrol. Tyrol var det, ja, precis. Ja, det var kanske det snabbaste Stockholmsbesök jag har gjort. Ja, jag har varit uppe på ambassad och sådär och det brukar gå lite fortare. Men ja, det var väldigt effektivt var det. Det får man ju säga. Klatsch effektivitet, bara upp, rocka, dricka, dra. Precis, ja, det var roligt. Ja, det är underbart, det är ju härligt med roadtrippat gigs. Det är sån här grej som man ibland inte riktigt förstår när man är ute och spelar. Och så kommer folk och bara, I traveled 5 hours to see you, man. Och man bara, ja, grymt. Jag åkte från andra sidan jorden. men det är så sällan man faktiskt gör det där, att man åker iväg. Man är lite lat av sig. Man har ju allting här i Göteborg. Liksom. Men det är faktiskt, det blir jävligt kul att åka iväg på en sån resa. Typ, nu sticker vi och så gör man en grej av det. Och så ser man till att käka gott innan och så hittar någon grym bar och så får man ett grymt gig. Och så där. Det är jättehärligt. Jag håller helt med dig. Det var missat. Vi ledde ju lite, du och jag, där när de spelade ju i Malmö i somras. Ja. Och det var det sista dagen i studion för både dig och mig. Och vi satt med hundöver. Ögon. Ja, det var jobbigt. Kunde inte sicka. Då vill man inte riktigt veta. Då vill man gärna stänga av så där och bara logga ur Facebook och allting. Man vill inte veta att någon är där och ser det. Man vet ju att flera av våra kamrater var där. Ja, och det var inte dåligt heller. Nej, det tror jag inte. Med det sagt så är det faktiskt dags att runda av för den här veckan. Stort tack för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Du kan vara med när du vill. Det var mycket trevligt. Jag har alltid vägarna förbi här, vet du. Eller hur? Vi sitter lite i off, kan man bara säga. Upptäckte Mikael då. En bit hemifrån. Jag visste inte vart jag skulle. Och det var jättemörkt. Och jag hade ögonbindel och Anders var arg. Och du körde ändå Mikael själv hit. Det var ganska intressant. Så vi rundar väl av med lite klutch här. Och sen får det tona ut i Dansmyr efteråt. Så vi får in en dubbelklutch ändå. Som sagt, hör gärna av er. anders@piraterock.se. Clutch related, ja. anders@piraterock.se eller på Facebook, Anders Ivers Official. Och gå in på Dark Tranquillities. Facebook är alltid trevligt. Där försöker vi släppa så mycket nytt vi kan. Och lämna lite kommentarer, bara berätta lite hur ni känner inför skivan och hur de här två låtarna som finns där ute låter och sådär, om folk är peppade. Sånt är ju faktiskt kul på riktigt att läsa. Så sant. Det är sådär, man tycker kanske det är lite löjligt och sådär, typ att folk lämnar roliga kommentarer, eller liksom schyssta kommentarer till det. Men det gör fan gott, man blir peppad. Du har helt rätt, det är uppskattat. Ja. Det känner inte dumma för att göra det till band och artister ni tycker om. För det är... Och sen får man även vara ärlig, om man tycker det suger så får man faktiskt skriva det också. Precis. Vi är ju ganska schyssta med att inte ta bort sånt heller. Det får folk få tycka det, om vi inte kommer med könsord och liknande. Du känner alltså inte till det här? Nej då, nej, det är klart att allting sånt får vara kvar, det ska det vara. Så är det. Men det, tack för den här veckan. Så kör vi på med lite klatsch. Tack Mikael. Hårdrock. Please allow me to adjust my pants so that I may dance the good time dance and put the onlookers and innocent bystanders into a trance. Give the sea so the swine will marry and propagate lies. Tough luck for elected officials, the beast you see got 50 eyes. Bring it on home, spread the wealth, play it cool, the hand's been dealt. Now all the odds are in our favor, save the victory speeches for later. Streets on fire, the mob goes wild, wild, wild. Streets on fire, the mob goes wild. Fillets of rice is nice, but I prefer a roni. And that man on the TV who speaks to the dead, you know that man's a phony. Everybody move to Canada, smoke lots of pot. Everybody move to Canada right now. Here's how we do it. Bum rush the border guard before he and his dog ever knew it. Streets on fire, the mob.